پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، عموماً مدنی منوں کے والد یا سرپرست تعویذات کا مطالبہ کرتے ہیں، تو کیا مدرس مدرسۃ المدینہ انہیں تعویذ دے سکتے ہیں؟ اگر دوران تعلیم، دوران تدریس کے اس پیریڈ میں ڈیوٹی کے تعویذ دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک وہ کام ہوا جس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، تو اتنا وقت اس کا خیانت میں گزرے گا جو اس نے اپنے کو دوسرے کام میں مشغول کر دیا. اب یہ کام ہوا یا دوستوں سے گپ شپ لگا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جس کی عرفن بھی اجازت نہیں، نہ تنظیمی طور پر اجازت ہے نہ عرفن اجازت ہے، تو وہ کام وہ وقت گزارے گا وہ خیانت ہوگی. جیسے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نوکر جو ہے وہ ڈیوٹی ٹائم میں سیٹھ کی اجازت کے بغیر نفل بھی نہیں پڑھ سکتا اور اورد وظائف بھی نہیں کر سکتا سیٹھ کی اجازت لے. اس لیے تعویذات کی مدرسین کو اس دوران اجازت نہیں ہے. الحمدللہ اب تعویذات کی جو مجلس ہے، مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ، اس نے جگہ بجگہ اپنے نمائندے بٹھانے شروع کیے ہیں. ایک عرصے سے وہ کوشاں ہیں تو اس میں اب پہلے کے مقابلے میں فعال ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اگر کسی مدرس کو اتنا ہی شوق ہے تعویذات دینے کا تو وہ ہماری مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ سے رجوع کریں اور ان سے تربیت حاصل کر کے اگر وہ پاس کرے تو اجازت دے. اس کی جو بھی فارمیلٹی ہے وہ پوری کرے گی، اس کے بعد اجازت دے گی تو آپ کو تعویذات دینے میں اور سہولت ہو جائے گی. بہت سارے تعویذات کے طریقے وغیرہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے اور ایک سسٹمیٹک کام ہوگا جس سے دعوت اسلامی کو فائدہ بھی حاصل ہوگا. نہ رہے کہ دعوت اسلامی کے مبلک کو جب متعین کیا جائے گا تو فائدہ بہت ہوگا. ایک اسلامی بھائی ماشاءاللہ ہمارے اسی مجلس سے متعلق ہیں، ان کو بھی یہ سب طریقے بتائے جاتے ہیں کہ اپنے کو تعویذ بے شک مالی طور پر مفت دینا ہے لیکن تنظیمی طور پر مفت نہیں دینا ہے، کچھ نہ کچھ تنظیمی اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو ایک اسلامی بھائی نے میرا خیال ہے ایک آدھ مہینے میں تعویذات دیتے ہوئے ایسا وہ ماشاءاللہ وہ ایکٹیو ہے کہ 40 یا 41 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کروایا جو تعویذ لینے آئے. اگر تعویذ لینے والا مریض ہے تو اس کے عزیز کو ترکیب میں لے لیا کہ آپ بس 3 دن کا سفر کر لو یا 12 دن کا سفر کر لو، انشاءاللہ آپ کے مریض کو فائدہ ہوگا وغیرہ. فائدہ تو ہو بھی جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس طرح وہ ترکیب بنا کر قافلوں میں سفر کی ترغیب دی اور غالباً 41 شاید انہوں نے سفر کروا دیے. ہاں تو بہت سارے بول دیتے سفر کروا دیے الحمدللہ. آپ اس طرح چاہیں تو ترکیب بنا سکتے ہیں مجلس سے، اور وہ بھی آپ کو مدرسے کی ڈیوٹی ٹائم میں دینے کی تعویذ اجازت نہیں ملے گی، وہ اور اس کا طریقہ ہوگا. اس میں آپ بلا سکیں گے جو بچوں کے والد، منوں کے والد آپ کو مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں وقت پر آپ فلاں جگہ تشریف لے آئیے، تو جس کو تعویذ ضرورت ہوگی وہ آئے گا. ڈاکٹروں کے پاس بھی تو لوگ جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.